Hayır. Onlar ilmini kavrayamadıkları ve henüz tevhidi kendilerine gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanlamışlardı. Bak! Zalimlerin sonu nasıl oldu?